Починаючи з весни і аж до осені, я стараюся щодня їздити на працю на самокаті по дорогах, на яких і звичайні машини, і грузовики ходять. Я живу в великім місті, де буває немало руху. І часто моя їзда на самокаті по гетих дорогах некоторим водителям, особливо великих грузовиков, зусім не подобається. Хоч тільки некоторі з їх так роблять, але все одно час від часу некий водитель, який обмінає мене своїм автомобільним гудком, гудзе на мене, очиняє окно з моєго боку і голосно кричить у мій адрес: «З'їжджай з дороги, ти такий або такий». У більшості випадків вони називають мене усілякими назвами, нехай сказати, пригожими. І я мушу признатися у тим, що моя реакція так само не буває ідеальною. Я так само відказую їм від злості, хоч не вживаю тих слов, якими вони часами користаються. І пізніше мені приходить на думку таке місце у Слові Божім: «Молю вас ходіть годно звання, у якої ви закликані, з усій покорливою мудрістю і лагодністю, і довгою терплівістю, у любові терплячи одне одного». У таких випадках, мушу сказати, я не ходжу годно моєго звання з покорливою мудрістю, лагодністю і довгою терплівістю. Ведаєте, приходиться каяться у нетерплівості перед Богом і просити Його емоцій проявляти не злость, а лагодність і покорливість. І, поважані слухачі, так не раз буває в нашому житті. Ми ведаємо, що не повинні злаватися на інших, критикувати, кривдити їх, але повинні ставитися до їх з лагодністю і з терпінням. На жаль, часто так не виходить. Ми часами тратимо терпіння і злюємося на мужа або жінку, або дітей у сім'ї, бо ми хочемо, щоб вони робили одно, коли у справності робить нещо інше, що не згоджається з нашими чеканнями. Як ми реагуємо на помилки і провинності інших у сім'ї? Зі злостю, з кривдою і критикою, або з розумінням і пещотою? Будучи віруючими людьми, ми мусимо навчитися Господній пещоці і лагодності. Апостол Павел, видать, тому навчився і засвідчив об тим фесалонікійцям, коли написав їм: «Ми могли з'явитися напишливо, як апостоли Христові, але були лагодні ще род вас, подобно тому, як кормителька пящотно клопотиться про діток своїх». Саправди так. Бог хоче, щоб його діти навчилися пящотності і лагодності, згодно з тим, як ми читаємо у третьому розділі послання до Колосянів: «А пронітеся, як вибранці Божі, є святі і любимці, у милосердність, добрость, мудрую покору, лагодність, довгую терплівість, терпячи одне одного і даруючи взаємно, коли хто на кого має кривду. Як Христос дарував вам, так і ви, а найболей, а пронечися у любов, яка єсть сукупність досконалості». Милосердність, добрость, мудрая покора, лагодність – ось риси характеру, які Бог хоче бачити у нас, ягоних дітей. Чи Бог проявляє такі риси характеру? Але так. Ісус Христос шмат не характеризував себе, але у одній місці ми читаємо Його слово про себе гэтак і я: «Прийдете до мене, усе струдженіє і пригнечене, і я супокою вас. Возьміте ярмо моє на себе і навучетеся від мене, бо я лагодний і покорливий серцем, і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє добре і тяжар мой легкий». Він каже про себе, що він лагодний і покорливий серцем, що ми бачимо його неготовності виконати наміри свого небесного Отця і гатим чином відкрити для нас, грешників, шлях назад до Бога Творці. Він охотно пішов на покути і крижову смерть, і таким способом навчився терпінню і сподіванню на свого небесного Отця. І раз він усе гэта сам пережив, дык тепер ён гатовы дапамагчы кожнаму, хто звяртаецца да яго з просьбою дапамогі. А в Хрысце так і пішцца ў старым запавеце, як прыкладам у кнізе прарока Захарії: «Радуйся, дачка Єрусаліма, вось цар твой ідзе да цябе, праведны і ратавальны, лагодны, сідзячы на асліцы і на маладым асле». І ще у книзі пророка Ісаї сказано так про те, як Христос ставиться до чоловіка, який шукає його, і звертається до його з просьбою боскай допомоги: трясціны надламаннай не зломіць, і лёну, які тлее, не атушыць. Трясціна, якая ўжо часткова паламаная, але яшчэ не атарваная ад трыснягу, гэта гаворыць аб тым чалавеку, які ледзьве трымаецца ў духоўнасці перад Богам, калі лён, што тлее, прыгадвае нам пра таго, хто страціў усякую надзею на лепшае заўтра. І колькі людзей у нашым свеце знаходзіцца ў цяжкіх жыццёвых сітуацыях і не ведаюць, дзе знайсці выхад і суцяшэнне. Ёсць немало людзей, якія адчуваюць сябе адзінокімі, без падтрымкі сям'і. Немало людзей жывуць у галечы і нестачы, не могуць зводзіць канцы з канцамі. Бацькі перажываюць у выніку таго, што іхняе дзіцё іх не слухае, і займаецца з дрэннай кампаніяй людзей, якая выконвае мерзотныя рэчы. Колькі людзей трапілі ў нявольніцтва п'янства і ніяк не могуць вызваліцца з таго стану. Так, усюды ёсць пакутнікі, якія з'яўляюцца тымі трасцінамі надламанымі і лёнам, што тлее. Але якраз такіх і гатовы Ісус Христос падтрымоўваць і дапамагаць, калі яны толькі звернуцца да Яго з просьбай ягонага ўдзелу і дапамогі. Мы можам быць упэўнены ў тым, што Збавіцель Ісус Христос прыйдзе да кожнага, хто просіць у Яго, і дапаможа яму ў ягонай патрэбе, бо ён сам сказаў, што ёсць лагодны і пакорлівы сэрцам, і заспакоіць душу кожнага, хто звяртаецца да Яго. Як мы ўжо чулі, тыя, хто называе сябе паслядоўнікам Хрыста, таксама павінны праяўляць падобную да Яго лагоднасць і пяшчоту, бо так і загадваецца ў Слове Божым. Апостол Павел піша, што мы павінны апранацца ў лагоднасць і доўгую цярплівасць, і цярпець, калі з іншымі людзьмі, з якімі мы бываем у кантакце, выходзіць не так, як нам хацелася б. Маладому Тимофею апостол Павел напісаў, што яму трэба пазбягаць пустых спрэчак з людзьмі, а замест таго развівацца ў пабожнасці, веры, любові і цярплівасці. Апостол Пётр нагадвае нам, што вернік Гасподні павінен адказваць кожнаму, хто пытае аб ягонай веры і надзеі, лагодна і дабралюбна, што значыць з пяшчотаю і глыбокай руплівасцю. Гэтакім чынам павінны мы звяртацца да кожнага, хто пытае ў нас, не толькі да тых, якія нам падабаюцца. Нават з такім падыходам мы павінны прыступаць да тых, хто пакінуў веру і вярнуўся назад у свет безбожнікаў. Братові, як пішацца, калі дапусціць чалавек якую пагрэшнасць, вы, духоўныя, папраўляеце такого духу лагоды, зважаючы кожны на сябе, каб не дацца спакусе. Ясна, што ніхто з нас не можа пераконваць іншыя ў праўдзівасці Божага шляху праведнага жыцця, бо гэтая праца належыць Духу Святому. Але нявернікі бачаць Бога праз ягоных дзяцей, таму мы павінны развівацца ў хрыстовай лагоднасці і пяшчоце. Як жа нам стаць больш лагоднымі людзьмі? Перш за ўсё, трэба разважаць над лагоднасцю наша Збавіцеля Ісуса Хрыста, бо ён з'яўляецца дасканалым прыкладам гэтай рысы. У сёмым раздзеле «Дабравесці паводле Лукаша» мы чытаем аб адной падзеі, якая ясна выяўляе нам Хрыстову лагоднасць. Апісваецца, як Хрыста запрасіў да сябе адзін фарысей. І так здарылася, што адна жанчына з гораду, якая мела дрэнную рэпутацыю, і яе звалі грэшніцай, даведалася, што Хрыстос у доме таго фарысея. Яна рашыла сустрэцца з Хрыстом і ўвайшла ў дом фарысея. І тут што мы далей чытаем. Стаўшы ззаду каля ног ягоных, гэта значыць Хрыста, і плачучы, пачала абліваць ногі ягоныя слязьмі і абціраць валасамі галавы сваёй, і цалавала ногі яму і мазала мірам. Фарысей, бачачы ўсё гэта, пачаў думаць сабе, што Хрыстос, напэўна, не ведае, што гэта за чалавек, які так робіць яму. Ён лічыў, што яна вялікая грэшніца і не вартая ніякай увагі. Аднак Хрыстос ведаў ягоныя думкі і звярнуўся да яго, расказаўшы яму прытчу пра двух даўжнікоў. Адзін вінен быў гаспадару 500 данараў, калі другі 50. Усё было даравана абодвум. Хрыстос задаў фарысею пытанне: «Хто з іх болей палюбіць гаспадара?» Фарысей адказаў, што той, хто быў вінен большую суму. Збавіцель тут жа прыгадаў фарысею, што ён не паслужыў яму, калі ён увайшоў у ягоны дом, як зрабіла гэтая жанчына. Про жанчыну Господь сказаў фарысею: «Кажу табе, даруюцца грахі ёй многія за тое, што яна палюбіла многа, а каму мала даруецца, той мала любіць». А жанчыне збаўца сказаў: «Даруюцца табе грахі, вера твая ўратавала цябе, ідзі з мірам». З тае прычыны, што жанчына, якая была вялікая грэшніца, прыйшла да Хрыста і пакланілася ў ног яго, абліла іх сваімі слязьмі, цалавала іх і мазала іх мірам, Христос ухваліў яе за тое, што гэтакім чынам яна прызнала сваю грэшнасць, калі фарысей у сваёй самаправеднасці разважаў пра недаравальнасць жаночых грахоў. І збавіцель дараваў ёй грахі. Ён прыняў яе з пяшчотаю і лагоднасцю і не папракнуў яе за мінулыя грахі. Вось так і мы павінны абыходзіцца з людзьмі. Ці так мы робім? Я ведаю, што ў гэтай справе мне трэба вучыцца ў Збавіцеля Ісуса Хрыста і рабіць, як ён паказаў нам. Дык вось, каб стаць падобным да Хрыста, кожны з нас мусіць падумаць аб сваім жыцці, аб тым, як мы рэагуем, калі нехта робіць не так, як нам хацелася б. У такія моманты ці я звяртаюся да асобы з лагоднасцю і пяшчотаю? Калі не, мне трэба каяцца ў гэтым. Што да мяне асабіста, я ведаю, што мне трэба каяцца ў нестрыманасці, калі нехта абмінае мяне на самакаце і гудзе сігналам у знак таго, што мне не месца на дарозе. Але бываюць і іншыя падобныя моманты, ці тое жонкаю, ці супрацоўнікамі на працы, ці з іншымі знаёмымі, якія не робяць так, як мне падабаецца. Прызнаўшы сваю слабасць і памылку ў рэакцыі, трэба нам папрасіць у Духа Святога дапамогу, каб мы адказвалі не са злосцю, а з лагоднасцю і пяшчотаю. Жыць сапраўдным хрысціянскім жыццём мы не можам, калі спадзяёмся толькі на свае здольнасці або мудрасць. Нам патрэбен Бог і яго найбоская моц і здольнасць. Слово Божае кажа, што лагоднасць і пяшчота даюцца нам тады, калі мы просім таго ў Господа Бога. Вось так піша апостол на гэты конт: «Рабеце паводле Духа», што значыць, «жывеце з поўным спадзяваннем на Духа Святога і з паслухмянасцю Яму, і вы не будзеце падавацца пажаданням плоці». Плод Духа – любоў, радасць, згода, доўга і цярплівасць, добрасць, міласарнасць, вера, лагоднасць, устрымлівасць. І як адказваць тым, хто крыўдзіць нас? Таксама спакойна і са сподняй лагоднасцю. Толькі Дух Святы можа дзяліцца з намі такой здольнасцю, чаму і трэба нам заставацца ў цеснай лучнасці з Ісусам Хрыстом і спадзявацца на ягоную сілу праз спрабаванне Духа Святого ў нас. Не забудзімася, сказана апостолам Петром: «Не плаціце злом за зло, альбо праклёнам за праклён. Наадварот, дабраслоўце, ведаючы, што вы на тое пакліканы, каб успадкаваць дабраславенне». Паважаныя слухачы, браты і сёстры ў Хрысце, пры цяжкіх сітуацыях з іншымі людзьмі будзьма прасіць у Господа неабходнай лагоднасці і пяшчоты і спадзявацца на Духа Святога. Ён гатовы дапамагчы нам.